Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Asante sana mpenzi msikilizaji mtanashati wa kipindi habari na dondoo magazetini. Hujambo, karibu katika kipindi chako ukipendacho kinachokujia kila Jumatatu kuanzia saa 10:15 hadi saa 10:30. Wako Omer Nduwayo, niko nawe kwenye mic. Moja kwa moja tuanze na magazeti ya hapa nyumbani, hasa gazeti la ABP ambalo uthibitishaji wa karatasi juu ya matumizi ya Dolomite nchini Burundi. Ni shirika la waandishi ABP linaloripoti kuwa timu iliyoundwa na watendaji wakuu kutoka Wizara ya Kilimo, watafiti wa kilimo na washirika wa ufundi na kifedha kutoka wizara hiyo hiyo walithibitisha faili hiyo mnamo September 29, 2021. Matumizi ya Dolomite nchini Burundi na kuanzisha jukwaa la kisayansi kushughulikia maswali ya utafiti na unyonyaji wa matokeo juu ya usimamizi jumuishi wa rutuba ya udongo. Anaitwa P. Girukwigomba, alikuwa mkurugenzi wa gereza la Muramvya hadi September 9. Anazuliwa katika gereza kuu la Mpimba. Ni waandishi wa gazeti la Net Press ambao wanaichapisha habari hii na kubainisha kwamba alikuwa akishitakiwa pamoja na afisa wa polisi Jean-Claude Iranhunda katika kesi inayohusu kutoroka kwa wafungwa wanne ambayo ilifanyika siku mbili mapema mnamo September 7. Kulingana na habari inayothibitisha ripoti hii ya kila siku Mkondoni, wafungwa wanne walikuwa wakienda kuteka maji nje ya nyumba ya mahabusu wakifuatana na afisa wa polisi Rankunda. Pamoja na hayo, walichukua fursa ya kutoroka. Saa 10:17 katika studio za Radio Isanganiro kutoka Bujumbura, yani kutoka kwenye magazeti ya hapa nyumbani, moja kwa moja turuke hadi Kampala, Uganda. The New Vision inaandika Kaziimba aitaka serikali ifanye marekebisho ya idadi ya waumini. Askofu mkuu wa kanisa la Uganda, Daktari Stephen Kaziimba Mugalu, ameitaka serikali kufikiria kuruhusu waumini zaidi kuhudhuria maombi katika sehemu za ibada. Kwa sasa ni watu 200 tu wanaoruhusiwa katika maeneo ya ugonjwa kama moja ya hatua za kupambana na janga tangu vituo hivi vya kidini viruhusiwe kufunguliwa mwezi uliopita. Uamuzi wa kufungua upya nyumba za ibada ulikuwa afueni nzuri na kwa undugu wa kidini baada ya kuzuiliwa kusali. Akiongoza huduma katika kanisa la All Saints Cathedral huko Nakasero Jumapili, askofu mkuu alimshukuru Mungu kwa kufunguliwa kwa makanisa, lakini akahisi kuwa marekebisho ya idadi hiyo yanapaswa kuzingatiwa. Tubakie hapo Uganda na Daily Monitor. Mwana blog Isma Olaxes alirudishwa nyuma kwa mawasiliano ya kukera. Ibrahim Tusubira almaarufu Isma Olaxes, mwenyekiti wa chama cha wanablogi wa Uganda ambaye amekuwa akikimbia kwa makosa ya mawasiliano ya kukera na udhalilishaji wa jinai, leo amekamatwa na kufikishwa kortini. Isma na watangazaji watatu wa runinga wanaofanya kazi kwa huduma ya Next Media, Isaac Kawailia Semlondo almaarufu Kais, Brian Kennedy Wako na Williams Makuliro wanatuhumiwa kumshambulia mara kwa mara msanii Mr. Emmanuel Suna aliyemwita Omulangira Suna kwenye runinga. Kulingana na mashtaka hayo, mshitakiwa alitenda kosa hilo mnamo Agosti 27, 2021, wakati alikuwa kwenye televisheni ya Sanyuka Next Media Services LTD katika jiji la Kampala. Kabla ya kupumzika, mpenzi msikilizaji, twende huko Nairobi kwanza na The Standard. Tumekwisha ingia Kenya. Wanjigi amtaka Raila aingilie kati, aondoe zabuni ya kuongeza deni. Mfanyabiashara Jimmy Wanjigi amemtaka kiongozi wa ODM Raila Odinga kuwakusanya wabunge kupinga mipango ya kupandisha deni la umma kutoka trilioni shilingi 9 hadi shilingi trilioni 12, akiongea baada ya kuhudhuria ibada katika kanisa la Presbyterian Church of East Africa PCEA parokia ya Makupa huko Mombasa. Mfanyabiashara huyo alimsihi kiongozi wa ODM kukusanya wabunge kukataa mswada uliopendekezwa ambao unataka kuruhusu serikali kukopa, akisema kwamba itaongeza mzigo wa Wakenya, mzigo kwa Wakenya kumradi. Wakati huo huo, Wanjigi alimsihi Raila atumie mikono na Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha upangaji wa uchukuaji au malipo kwenye usafirishaji wa shehena kutoka bandari ya Mombasa hadi Nairobi, na huduma ya usafirishaji wa Standard Gauge Railway SGR inabadilishwa ili kufufua uchumi wa pwani. Tusalia hapo Kenya na The Star. Hakuna ushahidi kuwa Kenyatta aliiba mali za serikali. Pandora Papers zinaonyesha, licha ya ufunuo kwamba familia ya Kenyatta imevamiwa na mabilioni katika kampuni za pwani, hati za Pandora hazionyeshi ushahidi wowote kuwa utajiri huo unatokana na mali za serikali. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya BBC juu ya uchunguzi kumradhi wa hivi karibuni na shirika la kimataifa la wanahabari wa upelelezi ICIG. Kumradhi ni ICIJ. Fedha zimefunuliwa Africa Uncensored na mashirika mengine ya habari, mwanzo wa kunukuu. Karatasi za Pandora, hata hivyo, hazionyeshi ushahidi wowote kwamba familia ya Kenyatta iliiba au kuficha mali za serikali katika kampuni zao za pwani, BBC iliripoti katika wavuti wake. Kumekuwa na athari tofauti tangu Pandora Papers kutolewa Jumapili jioni, na wengine wakimtuhumu Uhuru kutumia vibaya nafasi yake. Habari za magazeti. Naam, imetimu saa 10:23 katika studio za Radio Isanganiro kutoka Kenya. Moja kwa moja twende huko Juba na Sudan Tribune. Sudani wa kusini 5000 waliopoteana waungana tena na familia. Zaidi ya raia 5000 wa Sudani kusini waliopotea makazi yao kutokana na mzozo nchini humo wametafutwa na kuungana tena na familia tangu 2018. Afisa wa juu wa kamati ya msalaba mwekundu ICRC alisema. Pierre Dorbs, mkuu wa ujumbe wa ICRC huko Sudan Kusini, alisema shirika hilo litaendelea kushirikiana na wizara ya masuala ya kibinadamu kutafuta watu wengine waliopotea na kuwaunganisha na familia zao za karibu. Kulingana na ICRC, Maelfu ya raia walitengwa na familia zao baada ya kuzuka kwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini. Ilikuwa mnamo Disemba 2013. Kutoka Juba ni kurudishe Kigali na The New Times. Viongozi wa eneo kujadili ahueni ya COVID huku Kigali kukutana. Zaidi ya maafisa 100 kutoka miundo ya serikali za mitaa kote Jumuiya ya Afrika Mashariki wako Kigali kwa mkutano utakaoanza Jumatano Oktoba 6, na COVID-19 ikiwa juu kwenye agenda. Waziri Mkuu Edward Ngirente anatarajiwa kufungua rasmi mkutano huo wa siku 4 utakaofanyika chini ya kauli mbiu mwanzo wa kunukuu, kutumia jukumu la serikali za mitaa na kaunti ili kuharakisha mafanikio ya ajenda ya ushirikiano wa EAC, yani East Africa Community. Akizungumza na The New Times, Prosper Mulindwa na mkurugenzi mkuu wa mipango ya serikali za mitaa, ufuatiliaji na tathmini katika wizara ya serikali za mitaa, alisema kuwa kama sehemu ya ajenda, washiriki watajadili mikakati inayohusiana na urejesho wa COVID-19 kama dereva wa biashara ya block na maendeleo ya mkoa. Imetimu saa 10:26 25 bwana Omer. Ni saa 10:26:25 bana. Katika studio za Radio Isanganiro, moja kwa moja kutoka Kigali. Ni kupeleke wapi? Dar es Salaam na mwananchi. Jiko la mkaa laua mama watoto wawili. Kumradi sio Dar es Salaam bali ni Geita. Mkazi wa kijiji cha Busanda, kata ya Busanda, wilayani Geita, Unis Kulwa, mwenye umri wa miaka 25 na wanawe wawili wamepoteza maisha baada ya kukosa hewa kutokana na kuingiza jiko la mkaa alilokuwa akipikia maharagwe kwenye nyumba waliolala. Mbali na vifo hivyo, pia baba wa familia hiyo Kulwa Kamili amenusurika kifo na amelazwa kwenye kituo cha afya Katoro akiendelea kupatiwa matibabu. Mkuu wa wilaya ya Geita Wilson Shimo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema limetokea usiku wa kuamkia Oktoba 3, 2021 katika kitongoji cha Shilungule, kijiji cha Busanda, wilayani humo. Aliwataja watoto waliopoteza maisha kuwa ni Kamuli Kulwa mwenye umri wa miaka 5 na Jennifer Kulwa mwenye umri wa miaka 3. Saa 10:27 katika studio zetu za hapa mjini Bujumbura, mpenzi wa msikilizaji, na moja kwa moja turuke viwanjani kabla ya kutamatisha kipindi chetu Dondo Magazetini. Mwanasport huko Tanzania linaandika kuwa Karia Mangungu wafunguka ishu ya Kibu, uhamiaji yaanika kila kitu. Ya, ni maneno ambayo wakati mwingine ni magumu ila yenye maana yake. Siku chache baada ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene kutangaza kumpa uraia striker mpya wa Simba Kibu Dennis, ambaye Mwanaspoti liliwahi kukudokezea mpenzi msikilizaji alikuwa na utata wa uraia wake, klabu yake ya shirikisho la soka nchini TFF limevunja ukimya huku idara ya uhamiaji ikifafanua. Kibu alikuwa kwenye sintofahamu juu ya uraia wake, hasa baada ya kusajiliwa na Simba msimu huu baada ya kupenyezewa ili alikulia kwenye kambi ya wakimbizi kabla ya kujichanganya mtaani. Inaelezwa sakata hilo la uraia pia lilichangia kutotambulishwa kwake rasmi kwenye siku ya Simba Day kama ilivyokuwa kwa wenzake. Ingawa uongozi wa Simba ulifafanua kuwa alishaulika tu na MC alisahaulika kumradhi tu na MC aliyekuwa akiita wachezaji kwa siku hiyo, yani Joseph Haule, Professor J. Ndio maana katika mechi dhidi ya TP Mazembe alianzishwa, huku akishindwa kutumika kwenye mechi ya ngao ya jamii na mbili za ligi kuu bara. Imetimu saa 10 na dakika 29, mwenzetu mtanashati wa kipindi Dondoma Gazetini. Huu ndio mwisho kabisa kamili wa kipindi chetu leo hii. Zetu shukrani kwa ninyi kuwa nasi. Shukrani zetu pia kwa Alphonse Kubwimana aliyeungana François Kima na Kimitambo. Kwa niaba ya wote, Omer Ndua, sina la ziada. Tukutakie jioni njema, lakini tukutane J3 ijayo kuanzia saa 10:15. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.